Kilkanaście unijnych krajów mówi nie propozycji cięć na tak zwaną politykę spójności. W Warszawie już po raz siódmy odbył się charytatywny bal oficerski policji. Na Filipinach odnotowano pierwszą śmiertelną ofiarę koronawirusa, podała Światowa Organizacja Zdrowia. To 44-letni mężczyzna, który przyleciał tam z Wuhan, skąd rozprzestrzeniał się wirus. Do tej pory przypadki śmiertelne odnotowano jedynie w Chinach. Zmarły tam 304 osoby. Wczoraj wieczorem na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował ostatni samolot z tego kraju, po tym jak zarząd lotu zawiesił kursy. Na pokładzie było 278 osób. Rzecznik spółki Michał Czernicki tłumaczył w telewizji publicznej, że zdecydowały względy bezpieczeństwa. Polskie linie lotnicze LOT są w stałym kontakcie ze służbami, między innymi Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a także sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została podjęta decyzja, ażeby wstrzymać rejsy do 9 lutego. Oczywiście będziemy się bacznie przyglądać dalszemu rozwojowi sytuacji i w razie potrzeby wydłużać ten okres zawieszenia rejsów. Na całym świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 14 tysięcy osób. W zdecydowanej większości to obywatele Chin. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego takiego przypadku. 15 krajów wspólnoty przeciwko planowanym cięciom w przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Chodzi o pomysł zmniejszenia wydatków na politykę spójności, czyli na drogi połączenia oraz na infrastrukturę. W portugalskim mieście Beja spotkali się wczoraj szefowie rządów 15 rozwijających się państw Unii, głównie z południa i ze wschodu Europy. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Spór o nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej trwa od września ubiegłego roku, kiedy to Niemcy i kilka innych krajów starej Unii zaproponowały przerzucenie części pieniędzy na finansowanie działań związanych z ochroną klimatu czy konkurencyjnością. Według propozycji Komisji Europejskiej fundusze spójności w nowym budżecie miałyby stracić 22 miliardy euro. Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte 20 lutego na unijnym szczycie. Polski premier Mateusz Morawiecki mówił w Portugalii, że Warszawa będzie zabiegać, aby zamiast cięć w inwestycjach zmniejszyć wydatki na unijną biurokrację i na europejską obronność. Mamy zobowiązanie o wydawaniu 2% PKB na politykę obronną i Polska wypełnia z naddatkiem ten cel, a nasi partnerzy również z Unii Europejskiej nie bardzo. Z miejscowości Beja w Portugalii Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kilkudziesięciu strażaków z Gliwic i sąsiednich miast walczyło wieczorem z pożarem, który wybuchł na terenie miejscowych kolejowych zakładów naprawczych. W ogniu stanęły hale o łącznej powierzchni prawie 1500 m². Nie było osób poszkodowanych. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 jednostek, m.in. z Zabrza i Chorzowa. Strażacy pracowali w warunkach silnego zadymienia i w wysokiej temperaturze. Płomienie ognia i słup dymu widoczne były z daleka. Dodatkowym zagrożeniem były znajdujące się w pobliżu butle z propanem butanem. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane. Po raz siódmy funkcjonariusze z całej Polski zbierali pieniądze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Do późnej nocy w Warszawie w auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego trwał charytatywny bal oficerski policji. Prezes Fundacji Irena Zając powiedziała, że dla takich rodzin najważniejsza jest pamięć i wsparcie w codziennym życiu. Dla nich jest ważna pomoc materialna też, ale przede wszystkim w kontekście, że mogą wspólnie wyjechać, spotkać się z inną kobietą, którą los tak potraktował, czyli straciła męża w młodym wieku, bo to przeważnie młody policjant ginie na służbie i zostaje dziewczyna sama z dziećmi czy z dzieckiem małym, które to dzieci trzeba wychować. Jak się spotkają takie samotne matki, to jest stres spory, więc sobie wzajemnie służą taką psychologiczną radą. Część pieniędzy z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczona na wyjazdy wakacyjne dla sierot po poległych policjantach oraz na spotkania rehabilitacyjne dla wdów. Patronat honorowy nad siódmym charytatywnym balem oficerskim policji objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie na przeważającym obszarze kraju od 5 do 7 stopni. Najcieplej będzie dziś w Opolu 9 stopni. Do tego sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu i okresowymi rozpogodzeniami w górach i nad morzem. Uwaga na silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. A naszą drugą godzinę spotkania rozpoczniemy właśnie tak.

I tak powstał utwór, który jest tak naprawdę aktem strzelistym Ojca Dolindo. Jezu, ty się tym zajmij. Jest on jedną wielką modlitwą. Aczkolwiek jestem świadoma tego, że każdy odbiorca gdzieś będzie odnajdywał w tym siebie na swój sposób. I to był taki moment, chwila, że siostra postanowiła, napisze tekst do szuflada. Co potem będzie, to zobaczymy. Przeżywam jakby tą historię Ojca Dolindo osobiście. Przeczytałam również książkę. Jakoś wywarła na mnie ogromne wrażenie, gdzieś też w moim jakby w ogóle życiu duchowym, w spojrzeniu na moją jakość tego życia i jakby rzeczywiście gdzieś po prostu ten tekst powstał. To nie jest tak, że leżał w szufladzie, po prostu on zbiegł się jakby z produkcją już muzyczną i w momencie, gdy jakby usłyszałam muzykę, zobaczyłam, że ta muzyka tutaj gra i połączyliśmy to w jedno. A potem powstał teledysk. Tak. Teledysk, którego projekcję pomysłodawcą właściwie w takiej właśnie formie była Olga Czyżykiewicz. Również niesamowicie nasze, jakby niesamowite były nasze spotkania, rozmowy na ten temat, jakie ja mam wizje i oczekiwania. Teledysk wbrew pozorom bardzo mocno wpisuje się również gesty, które wykonują tam tancerze, właściwie bohaterowie, również wszystkie postaci. Wszystko toczy się wokół ołtarza, wszystko jest aktem oddania i dlatego refren "Ty się tym zajmij" jest to cały wielki akt oddania Panu Bogu. I również właśnie te gesty, które taneczne to wyrażają. Jeśli będę miała okazję, to jeszcze do tego się odniosę. Jest również motyw takiego jakby momentu wizji świętej Teresy z Avili. Chcieliśmy zrobić taką właśnie jakby scenografię momentu, gdzie jakby Teresa rzeczywiście jest w jakiejś bliskiej relacji z Bogiem. Po to wszystko, żeby pokazać jakąś twierdzę, jakąś tajemniczość, coś do odkrycia, żeby każdy mógł jakby wejść na tą drogę i znaleźć to, co jemu jest na ten czas w jakiś sposób dane do poznania. Przygotowania, próby do teledysku, a potem kręcenie samego teledysku. Siostra w habicie, łatwo się w habicie bierze udział w takich produkcjach muzycznych, próbach, przygotowaniach? Bardzo trudne pytanie, bo w żadnej innej formie tego nie praktykowałam. I od razu spojrzę się teraz na ojca i zadam to samo pytanie. Więc nie wiem, jak to jest w innym stroju. A ta siostra nam opisze habit. Granatowy lub biały, lub błękitny. Czasami też nosimy szary. To jest taka skromna, nazwijmy to, sukienka. Jest szyta, jestem bardzo zaskoczona tym pytaniem, szyta troszkę na wzór kaplerza. Znakiem naszego oddania w moim zgromadzeniu jest zewnętrznym, jest krzyż. No i jeszcze welon na tak. głowie, a welon w kolorze? Czarnym lub białym. A od czego to zależy? To również jakby okoliczności, czyli czy jesteśmy bardziej w formie rekreacyjnej, gdzieś z młodzieżą, trochę od kwestii wygody, pogody, więc... Czyli latem bardziej biały, tak. Zimą, jesienią bardziej granatowy czarny. Granatowy jest taki galowy. Aha, a siostra ma dzisiaj na sobie kolor granatowy, czyli galowy. Tak. A jak to jest u Dominikanów? O ile pamiętam, na teledysku to chyba siostra na biało jest ubrana. Tak, właśnie. Ale na granatowo również. W dwóch wersjach tak, tam tak, jest. Tak, bo my właśnie absolutnie optujemy za bielą. I nasz habit to tunika, czyli ta suknia średniowieczna, przepasana pasem, który jest ozdobiony różańcem. Na to jest nałożona taka biała prostokątna z wycięciem, z otworem na głowę, część zwana właśnie szkaplerzem. I jeszcze dodatkowo nakładamy na siebie kaptur, który w czasach, gdy powstawał zakon i w miejscach, gdzie on powstawał, na południe Europy, Hiszpania, Włochy, w tych gorących krajach chronił głowy tych pierwszych dominikanów przed słońcem. Dzisiaj go też czasem używamy. A te słynne czarne peleryny? Właśnie, to jest też element ważny tego stroju, bo to jest jego uzupełnienie. To było wzorowane na stroju Augustianów, z którymi Dominik miał kontakt jeszcze za młodu, z którymi się przyjaźnił i w średniowieczu te kolory właśnie wśród mnichów, zakonników były najpopularniejsze, biel albo czerń, prawda? Nas zawsze się gdzieś z daleka jakoś rozpoznaje. Chociaż wielu ludzi myli nas nieraz z Paulinami. A po raz pierwszy singiel wyprodukowany przez Polskie Radio, utwór zaśpiewany przez siostrę Janinę, Zajmij się mną, w takim stroju oczywiście jak najbardziej zakonnym. Halo, jesteś tam? Program Trzeci Polskiego Radia. Premierowy singiel Polskiego Radia, Zajmij się mną, siostra Janina, słowa i wykonanie, muzyka Tomasz Konfederak. Ja wiem, że przed nami cała płyta. Tak, w kwietniu. Ile utworów? 10. Jak to się zaczęło wszystko? Od tekstów, od muzyki, od spotkania siostry z Tomaszem Konfederakiem? Zaczęło się od spotkania. pan Tomek zwrócił się do mnie z propozycją pewnego stylu muzycznego. Zapytał mnie o moje zdanie, wysłał mi kilka propozycji. Ja jakby potem w kontakcie z moimi przełożonymi zapytałam, czy jakby będziemy zainteresowani takim projektem, ponieważ no, na samym starcie on nie miał jeszcze takiego charakteru ukierunkowanego, tylko raczej taka była luźna rozmowa, luźny pomysł. W momencie, gdy jakby uznaliśmy, że jest to realne, rozpoczęliśmy pracę. A siostra rozpoczęła wtedy pisanie tekstów? Tak. Czy na co dzień w zakonach, wspólnotach zakonnych jest szansa, można realizować swoje pasje? Z pewnością tak, natomiast nie jest to realizacja stuprocentowa i nie jest to realizacja siebie i to nie jest tak, że jakby ktoś realizuje swoje powołanie właśnie w życiu zakonnym, realizuje je dobrowolnie, realizuje je świadomie. Jakby wszystkie talenty, wszystko co posiada, umiejętności, jakiś zasób, on z tym wszystkim wchodzi do zgromadzenia i temu zgromadzeniu to oddaje. Są okoliczności, gdy rzeczywiście zgromadzenie się tym posłuży, gdzie, nie wiem, rozwinie się jakieś dzieło, przecież nasi założyciele to są osoby z jakimś właśnie charyzmatem, z jakimś charakterem, z jakimiś pasjami, którzy pociągnęli za sobą po innych. Natomiast jakby w życiu zakonnym nie ma, można by powiedzieć, samorealizacji. To jakby celem nie jest realizacja tego, tej pasji, nie jest inwestycja w siebie, ale służba. W związku z powyższym pasja i takie na przykład talenty mogą służyć jakimś celom, gdy powiedzmy dane zgromadzenie, czy po prostu uzna to za ważne, za, nie wiem, za jakąś formę ewangelizacyjną czy apostolską. Ale zdecydowanie jakby tu muzyka nie jest absolutnie celem, może być tylko i wyłącznie narzędziem czy środkiem. No właśnie, siostra to wspaniale ujęła i ja się pod tym wszystkim podpisuję. Mogę tylko dodać jeszcze jedno, że w zakonach bardzo ważną rzeczą jest mądrość przełożonych, bo każdy z nas, zakonnic, zakonników, podlega właśnie przełożonym we wspólnocie i ich szerokość spojrzenia, ich wrażliwość na piękno, na muzykę, sztukę, na różne dziedziny sztuki, które właśnie można jakoś wprzęgnąć w dzieło ewangelizacji, od tego, jak wyczuwa właśnie te sprawy przełożony, zależy to bardzo wiele. Najczęściej dostaje się zielone światło. A jak to było w przypadku ojca? Ja z zawodu jestem bardziej plastykiem, bo przed zakonem ukończyłem grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i właśnie czuję się bardziej artystą plastykiem. Maluję, fotografuję, czy zajmowałem się grafiką warsztatową, ale właśnie tak się to chyba dzieje, że w zakonach, jeśli się człowiek odnajduje właśnie w życiu takim duchownym, to częściej ma się do czynienia jednak w pracy z ludźmi, z muzyką. Ona jest takim medium bardziej uniwersalnym, bo śpiewać praktycznie prawie wszyscy śpiewają. Lepiej, gorzej, ale w kościele się cały czas śpiewa i robi się to na różne sposoby. Więc kiedy się pojawiłem w zakonie, a przed nim bardzo wiele śpiewałem, brałem udział w różnych rekolekcjach, w warsztatach prowadzonych w obrębie ruchu Światło-Życie, w różnych działaniach tego ruchu. W zakonie od pierwszych chwil właściwie śpiewałem i kierowałem śpiewami, muzyką liturgiczną. Ja już ją dobrze znałem przed zakonem, kiedy właśnie do niego już przyszedłem. Więc jakby też, ponieważ to było już moje drugie studia, byłem nieco starszy od moich współbraci. Byłem właśnie dla nich jakimś tam autorytetem muzycznym. I tak trochę chyba to zostało po dziś dzień, bo później spotkałem bardzo wielu jazzmenów, czy nawróconych muzyków rockowych, jazzowych, którzy chcieli coś robić w kościołach dominikańskich, przełom lat 80. 90. to trwa właściwie do dzisiaj. Przywiozłeś ze sobą tradycyjnie, jak zwykle, muzykę, którą chciałbyś zaprezentować słuchaczom, ale między innymi poprosiłeś o muzykę z filmu Tolkien. Tak, bo rozmawialiśmy na temat tego, co ostatnio mnie inspiruje, czy czego słucham. Słucham bardzo wielu oczywiście rzeczy, ale jeśli mowa o akcentach religijnych, czy o muzyce takiej właśnie uduchowionej, to rzeczywiście muzyka z filmu Tolkien zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. To jest film z 2019 roku, zrealizowany przez finlandzkiego, o dziwo, reżysera, Dom Karukowskiego. A zaprosił do tego, właśnie, do uzupełnienia tego obrazu o muzykę, o ścieżkę dźwiękową, Tomasza Newmana, słynnego amerykańskiego kompozytora, który pisał muzykę do wielu filmów, do z tych najbardziej znanych to Skazani na Shawshank, American Beauty, Anioły w Ameryce, czy Skyfall. Tak, to całą Zapach listę kobiety, to są takie wymienić. Bardzo charakterystyczne dla niego i to tak. Słychać, że I to jest jego ręka. Styl, tak. I w tym Tolkienie pokazał jakby tą swoją wielkość i tą niezwykłą wyobraźnię muzyczną. Mimo, że film nie akcentuje może jakiegoś życia religijnego Tolkiena, nie opowiada o nim, muzyka bardzo jakoś na to wskazuje i podkreśla ten jego wymiar, tego życia. Przenosimy się do Anglii sprzed I wojny światowej. Muzyka z filmu Tolkien nieprzypadkowo pojawia się u nas. To wybór ojca Andrzeja Bujnowskiego. Przed nami kolejne niesamowite zupełnie utwory. Jest również siostra Janina Kaczmarzyk. Wielu słuchaczy kojarzy siostrę z zupełnie innym wydarzeniem, pielgrzymkowe Despacito. Rzeczywiście miało to miejsce. Zawsze grupa muzyczna przygotowuje jakiś utwór, który ma animować całą grupę, wszystkich uczestników, wszystkich pielgrzymów. I tamtego roku taką piosenką właśnie było Zdrowaś Mario, które powstało na bazie muzyki znanego Despacito. I bardzo entuzjastycznie pielgrzymi jakby zaangażowali się w to, przyjęli. Gdzieś odbiło się to też jakimś szerszym echem. I myślę, że też jest to jakąś tam pośrednią może i przyczyną właściwie mojego poznania też z panem Tomkiem. Ale to, jak to się odbyło, siostra postanowiła, że teraz przetłumaczę, że pielgrzymka musi mieć swój utwór wiodący, który złapie całość grupy i poprowadzi? Absolutnie nie. To są takie, nazwijmy to hity pielgrzymkowe, są rzeczą zupełnie naturalną i mającą miejsce od dziesiątek lat. Zawsze funkcjonowały i zawsze młodzież się nimi cieszyła, potrzebowała czegoś, co będzie odrywało trochę od koncentracji na bólu nóg. W związku z czym jakby to jest zupełnie standardowa sytuacja, natomiast niestandardowa była reakcja. Od czego zależy, czy można wyczuć, że jakiś utwór będzie hitem i zacznie żyć własnym życiem, czy da się go sprzedać, tak mówiąc nieładnie? Myślę, że to jest tak pół na pół, 50-50, bo trzeba, jeśli się pisze piosenkę, mieć jakiś... czy taką piosenkę, która ma stać się, powiedzmy, przebojem na pielgrzymce, czy w jakiejś tam, nie wiem, grupie. Trudno mówić, moim zdaniem, do końca o piosenkach religijnych jako o przebojach, ale potrzebne są rzeczywiście w takiej pracy z młodzieżą żywe, radosne, wesołe pieśni, które jakoś otwierają od razu serca ludzi i angażują w coś. Ale z tym pisaniem piosenek jest różnie. Bo jesteś autorem kilku takich hitów. Ja się przyglądam od lat piosence, różnym jej formom i odmianom i mam wrażenie, że wielu ludzi pisząc piosenkę z myślą o przeboju, jakby z góry już wiedząc, że to ma być przebój, rozłożyła się na tym zupełnie, bo właśnie one się nie stały zupełnie przebojami. Chociaż podobno są pewne parametry i założenia psychologiczne. Tak, i na odwrót. Można pisać piosenkę w taką, no, nie wiem, w jakiś sposób natchnioną, która jak się okazuje nagle staje się przebojem, mimo że wcale nie była jakby robiona pod takim kątem, że ma, nie wiem, rzucać na kolana. Na przykład w przypadku, kiedy napisałem piosenkę, która, jestem z zawodu grafikiem, ale tak się właśnie jak składa, że czasem coś przychodzi mi do głowy i piszę. Marcin Pospieszalski ją zaadoptował na chór, orkiestrę. Została wykonana w Rzeszowie, na to Boże Ciało słynne, na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. To jest oczywiście jedna z wielu piosenek, które pisałem, ale ona była tylko jeden raz wykonana i dostałem po niej bardzo wiele maili, jakichś telefonów z pytaniem, gdzie można zdobyć nuty, gdzie można usłyszeć ją, czy ona będzie nagrana. Ciekawe, bo nigdy się nie spodziewałem, że ona jakoś będzie tak odebrana żywo, prawda? Ale tego w ogóle nie można przewidzieć. Przed nami kolejny utwór. Możemy powiedzieć, że to pewnego rodzaju muzyczna prymka będzie, zatytułowana Heja Hej. W wykonaniu to najpierw opowiedzmy. Tu mnie trochę zaskoczyłaś, bo ja tą piosenkę chciałem ci zaprezentować zupełnie prywatnie, bo w tej chwili właśnie siedzimy nad planami nowej płyty Deus Meus. No i właśnie jedną z piosenek, którą napisałem, zwykle te piosenki sobie z Marcinem Pozwieszalskim prześpiewujemy i szkicowo nagrywamy i Ty chyba chcesz z tego, co wiem, to jest taki premierowy szkic. Tak, to jest szkic muzyczny. To jest taka piosenka nagrana w kuchni, po prostu przy stole, między jedną kawą a drugą, chociaż oczywiście przywieziona przeze mnie, ale nie w jakim zawodowym studio. Marcin tu zaaranżował jakby ze współpracą ze mną jej formę, nie? Którą oczywiście ja miałem jakoś wcześniej w głowie. No to teraz niech to będzie taka przedpremierowa, szkicowa prymka dla nas wszystkich. Pozwolisz? Zaskoczyłaś mnie. Śniegi w górach, hej, a hej, hej, a hej, hej, a hej, szczyty w chmurach, hej, a hej, a hej, oczy w górach, głowy w słońcu, hej, a hej, głosy w głowach, serca w słowach, hej, a hej, a hej, oczy w górach, głowy w słońcu, hej, a hej. Głosy w głowach, serca w słowach, hej, a hej, a hej. Hej, a hej. Góry me, tu dom Pana blisko jest. Góry me. Hej, a hej. Pasterza woła mnie, woła mnie. Na zielonych swych pastwiskach karmisz mnie. Do drzewych ty prowadzisz, nie zawiodę się. Na zielonych swych pastwiskach karmisz mnie. Do drzewych ty prowadzisz, nie zawiodę się. Hej, a hej. Usłysz mnie, głos po rosie toczy się, snuje się. Śpiewam pieśń, pod niebiosy dźwięki chną, wielbię cię. Nad doliny ty prowadzisz drogi me, na wyżynach chcę wywyższać tobie śpiewam pieśń. Nad doliny ty prowadzisz drogi me, na wyżynach chcę wywyższać tobie śpiewam pieśń. Przedpremierowy szkic kolejnej płyty Deus Meus, ojciec Andrzej Bujnowski, Lidia Pospieszalska, Marcin Pospieszalski. Z takich właśnie prymek rodzą się całe utwory i całe płyty. Tak, bo chcemy, żeby to zaśpiewała znana piosenkarka o bałkańsko brzmiącym głosie. Nie będę może mówił kto, bo... Dajmy się zaskoczyć, jak będzie już płyta. I tutaj dojdą oczywiście również chóry i zobaczymy, może jeszcze jakieś instrumenty, ale, no ale tu jest taka podstawowa linia melodyczna i ta sekcja, nazwijmy to, rytmiczno-muzyczna, która temu towarzyszy. I słowa twoje inspirowane? Tak. Muzyka też. Inspirowane szeroko pojętą muzyką bałkańską, ale też polską ludową. Bo te rodzaje i gatunki są mi z bliskiej znane od co najmniej 30 lat. Ja słucham, znając was, to nie wierzę, że to tylko jeden utwór, już zapewne jest kilkanaście i całe dwie płyty można nagrać. Tak, tak, tak. Będziemy chcieli wejść do studia, nie wiem, w najbliższych 2 miesiącach i już pierwsze spróbować zarejestrować. I w tym kierunku będzie się tym razem plotła stylistyka Deus Meus, z takim bitem? No też, między innymi, aczkolwiek to będzie też płyta różnorodna, nie taka bardzo monolityczna brzmieniowo i formalnie, ale na pewno będzie więcej tych nowych brzmień, takich intrygujących, czy takich właśnie bardziej nowocześnie brzmiących. Nowoczesnych, kosmicznych, a potem wchodzicie tworzących pewien klimat, jakiś magiczny, ale też jak najbardziej taki duchowy. Wchodzicie do studia całą ekipą, całym chórem 30-20-osobowym? No tak między 20-30 zwykle nagrywa osób. Tak. I na kilka dni zamykacie się i pracujecie, szlifujecie kolejne chóry, kolejne... Tak, myślę, że tym razem to będzie praca taka weekendowa. Jakieś kolejne weekendy będą nagrywane kolejne piosenki, bo ludzie, którzy tworzą chór, to są pracujący, czy mający rodzinę. Trudno im byłoby znaleźć tak tydzień czy dwa tygodnie czasu, wyciąć je z życia i skupić się tylko na nagrywaniu, ale dokonamy, mam nadzieję, z Bożą pomocą jakiegoś cudu. A zakonnik też musi mieć wypisany urlop z zakonu, żeby móc siedzieć w studiu na grani pracować? Musi to uzgodnić z przełożonym. Tak jest w każdym zakonie, że w tym i w tym czasie właśnie wyjeżdża na sesję nagraniową. Formy głoszenia słowa są różne. Można zgłosić je nie tylko z tak zwanej ambony, nie tylko w niedzielę, w czasie mszy, ale można głosić Słowo Boże przez obrazy, przez teledyski, przez filmy, przez właśnie piosenki wykonywane przez właśnie dobrych i właśnie zawodowo brzmiących artystów, ich głos, ich talenty muzyczne. Są tysiące różnych sposobów głoszenia dzisiaj, prawda? Kolejny utwór. Ja już się tą płytą zachwyciłam dzięki tobie, a to płyta z psalmami Gomułki. Tak, zatytułowana Psałterz Polski, tak jak właśnie ten psałterz, który opracował Mikołaj Gomułka jakoś 440 lat mniej więcej temu, wspólnie z Janem Kochanowskim. Kochanowski przełożył psalmy na język polski i dał je swojemu przyjacielowi, muzykowi z sugestią, może napisałbyś do nich muzykę. No, trwało to kilka miesięcy, a chyba właściwie tak mniej więcej koło roku. No, tych psalmów tam było przecież bardzo wiele, bo ponad 100. Do większości z nich Mikołaj Gomułka w ciągu jednego roku zrobił melodię i przyniósł je Janowi Kochanowskiemu. Tak powstał jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych psalterzy polskich, znanych w polskiej historii muzyki. I tu stawiamy kropkę, prezentujemy słuchaczom psalm numer 81. Tak. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gomułka, psalm 81, takie niezwykłe frazowanie połączone z jazzowym renesansowe, tak. Wręcz. Tak, to jest pewne nowe objawienie, akurat z Łodzi. Tutaj miałem okazję usłyszeć te utwory po raz pierwszy kilka dni temu. Jest w Łodzi taki puzonista, który tutaj się też pojawia bardzo, bardzo znacząco. Grzegorz Rogala, współpracujący z wieloma jazzmenami w Polsce i za granicą i nagrywający w przeszłości między innymi z Maćkiem Sikałą, grający muzykę komedy i taki jazz klezmerski, ale akurat tutaj wziął na warsztat wraz z własną żoną Barbarą Rogalą te właśnie wspomniane psalmy Gomułki i już anonsujemy ciekawe zjawisko, bo każdy z utworów jest bardzo niezwykle zaaranżowany i każdy jest inny. I będziemy o tym opowiadać, no i będziemy prezentować piękny, Państwu. Piękny głos płytę. Basi Rogali. Przed nami dwa wydarzenia. Czekamy na płytę Siostry. My teraz prezentujemy singiel Zajmij się mną i czekamy na nową płytę Deus Meus. Siostro, skoro to Dzień Życia Konsekrowanego, co to znaczy życie konsekrowane? Odpowiedziałabym takim obrazem. Proszę sobie wyobrazić mężczyznę, który stoi, nie wiem, na warszawskim rynku z podniesioną ręką w górze, z palcem wskazującym w niebo. I dookoła mijają go ludzie, przyglądają mu się, dziwią się, może się śmieją. W końcu pytają, co on tu robi, czemu wskazuje na niebo, czego tam wygląda. Zaczynają się zastanawiać, zaczynają sami patrzeć w to niebo i szukać tej wartości, którą on tam znalazł. I życie konsekrowane to jest właśnie taki znak. Znak, że istnieje nadprzyrodzoność. I że można się zatrzymać i można się jej oddać. Jest to znak, który można minąć, który można zignorować, który można wyśmiać i który można uznać za głupstwo i szaleństwo. I znajdzie się na to argumenty racjonalne. Ale jest to niezbędny znak dla Kościoła, że właśnie ten wskazujący palec, który kieruje na niebo, ten akt oddania, odpowiadam w taki sposób, bo tak naprawdę właśnie w tych ruchach, które prezentujemy w teledysku, jest palec wszystkich tancerzy i aktorów zwrócony właśnie ku niebu. Mamy wszyscy całe ręce skierowane ku górze, wskazujące właśnie na niebo, jako ten znak dla Kościoła. Siostra Janina Kaczmarzyk, ojciec Andrzej Bujnowski, wybraliśmy na koniec, a właściwie ojciec wybrał jeszcze jeden utwór. Tak, to też jest zapowiedź płyty, która lada moment się ma pojawić. Monika Dziurejkowska, może nie wszystkim tu jeszcze aż tak bardzo znana, w pewnych środowiskach i kręgach charyzmatycznych w Polsce bardzo znana. Piosenkarka z Torunia, która inspiruje się muzyką ludową czy żydowską, słucha bardzo wielu grup z Izraela, napisała bardzo wiele pięknych pieśni uwielbieniowych. A my zaprezentujemy utwór Cztery gruszki, bardzo interesujący. Z najnowszej płyty, którą nagrała z Joachimem Menzlem, z świetnym pianistą jazzowym, który tym razem gra na lirze korbowej. To zapowiedź jej płyty, co prawda taka bardziej ludowa piosenka, ale posłuchajmy jej pięknego głosu i pięknie brzmiącej aranżacji. Ojciec Andrzej Bujnowski, siostra Janina Kaczmarzyk, bardzo pięknie. Dziękuję. Dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz, no i Monika Dziurlikowska. Wierzba nad rzeką pochyliła się nisko, gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. wierzba płacze, ja smutna jest do lama. Nie ma ciebie wieczność już, miły mój, wróćże wróć. Jabłek nikt nie zrywa, pomarszczyły się. Tylko wróble i kosy w gałąź pletły swe głosy. Śpiew ich wiatr przynosi stale przed mój dom. Płacze jabłoń, płacze ja, smutna jest do lama. Nie ma ciebie wieczność już, miły mój wróżę. Pochyliła się nisko, gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. Piej ma stary, spękany, czas zostawił na nie rany. Szumi dniem i nocą, tęskny słychać śpiew. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Sprawa arcybiskupa Lęgi, jego występu w programie Warto Rozmawiać i późniejszych komentarzy była papierkiem lakmusowym tego, co dzieje się w Kościele w Polsce. Dzięki niej możemy zobaczyć, jaki jest stosunek do papieża Franciszka wśród widocznej części polskich katolików, pewnej części duchownych i sporej części publicystów odwołujących się do Kościoła katolickiego. Mówi Monice Białkowski z przewodnika katolickiego dr Rafał Cekiera, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Franciszek konfrontowany jest z Benedyktem XVI i Janem Pawłem II dla wykazania, jaki jest dziwny, jak nie zachowuje się właściwie, czyli tak jak jego poprzednicy. Zadziwiające jest przy tym, jak mało zwracamy uwagę na ciągłość myśli tych papieży. Czytamy dalej. Papież postrzegany jest również jako uzurpator. To poważny zarzut, który pojawia się w publicystyce, a jednym z przykładów takiego myślenia jest arcybiskup Lęga. Papież jest traktowany także jako antychrześcijanin. To wcale nie jest takie absurdalne, bo znów zależy, co rozumiemy przez chrześcijaństwo. Jeśli dla kogoś chrześcijaństwo jest wyłącznie kulturowym czy politycznym kostiumem, orężem do walki ze złym światem albo politycznym oponentem, to faktycznie papież jest przeciwnikiem tak rozumianego chrześcijaństwa, mówi dr Rafał Cekiera. Zwróćmy też uwagę, że kiedy w latach 90. trybuna postponowała Jana Pawła II, nazywając go wikarym z Niegowici i określając jedną z jego wypowiedzi jako bełkotliwą i niechlujną, uważaliśmy to za szczyt arogancji. Zresztą ta sprawa znalazła swój finał w sądzie i trybuna musiała przeprosić. Proszę to porównać z tym, co dziś pisze się oficjalnie w środowiskach kościelnych w imię obrony naszej chrześcijańskiej tożsamości o papieżu Franciszku. I robią to te same środowiska, które kiedyś oburzały się na wikarego. Czytamy w przewodniku katolickim. Coraz liczniejsze są w Polsce przejścia między wyznaniami chrześcijańskimi. Katolicy zostają protestantami, nie brak zmian na prawosławie. Bywają też konwersje na katolicyzm. Dlaczego tak się dzieje? Zastanawia się Marcin Choduń w Tygodniku Powszechnym. Liczba konwersji nie jest większa niż średnia na przestrzeni ostatnich 20 lat, mówi autorowi ksiądz Roman Pracki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W skali całego kraju w ciągu roku około 200 osób dokonuje zmiany wyznania. Najwięcej odnotowuje się w parafiach wielkomiejskich, gdzie jest ich średnio około 20. Formalna zmiana wyznania nie jest jednak konieczna do pełnego uczestnictwa w praktykach religijnych. Nie ma zatem formalnego wymogu wstąpienia do kościoła, aby de facto móc w pełni uczestniczyć w liturgii słowa i liturgii sakramentów, mówi ksiądz Pracki. Do naszego kościoła przychodzi sporo osób, którymi kieruje zazwyczaj zaciekawienie, a czasem potrzeba skorzystania z opieki duszpasterskiej duchownego, który ma bardziej holistyczne podejście. Wedle księdza Prackiego konwersje odwrotne z kościoła protestanckiego do katolickiego dokonywane są bardzo rzadko, choć część może nie być zgłaszana, czytamy dalej. Najwięcej konwersji z prawosławia na katolicyzm dokonuje się u nas na Podlasiu. Wiąże się to z sytuacjami rodzinnymi, tłumaczy autorowi ksiądz Artur Aleksiejuk z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W religijnie mieszanych rodzinach większość katolicka wywiera presję na wyznawców prawosławia. Sytuacja jest inna w dużych miastach i innych częściach Polski. W Warszawie konwersje są dokonywane w zdecydowanej większości w odwrotnym kierunku, czyli na prawosławie. Decydują się na nie głównie osoby z wyższym wykształceniem, które już poznały teologię prawosławną i do których ta teologia przemówiła. Są to osoby, które chcą w ten sposób pogłębić swoją duchowość. Nie wiadomo, ile ich jest. Polski autokefaliczny Kościół Prawosławny nie prowadzi statystyk konwersji. Mogę jedynie powiedzieć, że w naszej kaplicy świętego Grzegorza Peradze na warszawskiej Pradze takich konwersji jest około 20 w ciągu roku, mówi Tygodnikowi Powszechnemu ksiądz Aleksiejuk z Kościoła Prawosławnego. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w trzy rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Malajkat. Urodziłem się na Mazurach i zawsze tu wracam. Kiedy tu jestem, wszystko układa się w harmonijną całość. Uwielbiam to miejsce, bo potencjał ma ta kraina ogromny. Tysiące jezior, lasy, czyste powietrze, piękne krajobrazy. Jaki biznes tu pasuje? Każdy. Oparty na naturalnym bogactwie i nowych technologiach. Mazury to inna jakość życia. Mieszkaj i inwestuj na Mazurach. Mazury to biznes. Więcej informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy.